مسألة 92 أنسام رحمه الله تعالى: ولا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة. ولا يجوز نوال هيفاي الدفن كزكان في الأحوال الآتية كتك حال زفواتاز لما زنجير يفواتاز إلا لضرورة اسفقوا كتك يا ضرورة بلا ضرورة أسحيفاي كزكان كتك نكتهز. ألف حالي أخوانك الدفن في الأوقات الثلاثة كزكان كتك نكتهز لحديث عقبة بن عامر فوشهيد وحديث عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه المتقدم إليه تنقلية بلفظ إليه كوجة ولفظه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر نقبر أو أن نقبر يتساوي أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. أنا سمع عقبة رضي الله عنه ثلاث ساعات نياكاتي تاتو كان رسول الله عليكو امتمي والله صلى الله عليه وسلم ينهانا انا تكتازا ان نصلي فيهن ومعنى الا نصلي فيهن وما تصلي كتكنكتهزو او ان نقبر فيهن موتانا او kuwazika katika nyakati hizo maiti zetu. Alikuwa akitukataza alayhi salatu wassalam. Wakati wa kwanza anasema hina tatlu'u shamsu bazighatan, wakati ambapo huchomoza jua likiwa na miale, hatta tartafi'a, mpaka liinuke juu. Napoanza jua kuchomoza, huruhusiwi muislamu kuswali swala yoyote. Ukinajua lile limeanza kuchomoza linatoka, usisali katika wakati ule, kwani ndio wakati ambao shetani huweka mapembe yake katika jua na huabudiwa na wale wenye kuliabudia jua wakati wa kuchomoza. Hata kama wewe husali kwa ajili ya shetani, lakini kwa kuwa wakati wa kusali kwako unasadifu wakati wa washirikina kumwabudia shetani, basi wewe umekatazwa usifanye hivyo ili usishabihiane nao, hata kama wewe wamswalia nani? Allahu tabaraka wa taala, mpaka alitakapoinuka qaida rumhin, kwa makadirio na makisio ya urefu wa mkuki. Kwa hiyo tangu pale linapoanza kuchomoza jua mpaka makadirio hayo, wanakadiria ahli ilmi kwamba takriban utoka hapo dakika 15, takriban dakika 15. Kwa hiyo usubirie mpaka itakapokuwa limeinuka. Kwa hiyo ukiliangalia pale jua lilipotokea mpaka pale lilipoinuka, pale nikiweka mkuki pale tu unasimama vizuri, basi hapo ndo makadirio yake dhahiri, sio kwa kulala, kwa kusimama mkuki. Yaani macho yako yanapima, yanakisi. Pale mkuki pale unakaa. Kutoka kwenye mbingu ambapo jua limeanza kuchomozea mpaka pale lilipoinuka, naweka mkuki pale na unasimama. Wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahira. Na pale inaposimama kisimamo cha dhahira. Jua linaposimama wakati wa dhahira. Wakati wa dhahira ni wakati gani? Ulama wanapolizungumzia jua anakwenda kwake, wanasema linapochomoza jua, kuchomoza kutoka upande wa المشرق kuelekea upande wa al-maghrib. Faida talaat, linapochomoza jua kila kitu kinakuwa na kivuli. Kivuli kile kinamili kuelekea upande gani? Likiwa jua halijapinduka bado, upande wa magharibi. Mashariki linakuja. Kila kitu kinakuwa na kivuli chake. Kivuli cha mtu kinaelekea upande wa magharib, na hurefuka kile kivuli. Lakini kadri linapokuwa linakuja lile jua, kile kivuli kinafupika, kinapungua kivuli, kinapungua kivuli, kinapungua kivuli, mpaka litakapofika jua katikati ya utosi. Kivuli kinaelekea upande wa kaskazini na hakirefuki. Litatulia jua hapo na kivuli kitabaki vile vile, hakirefuki, hakikui. Kwa kitambo cha dakika, wako waliosema dakika tano mpaka dakika saba, wengine wakasema kwa makadirio ya kusoma suratul Fatiha, ndipo huanza sasa ile jua kumili kuelekea upande wa magharibi. Kwa hiyo takapozidi kile kivuli kuelekea upande wa magharibi, hata kwa makadirio ya unywele, urefu wa unywele, tayari umeshaingia wakati wa salatu dhuhur, kwa kuwa tayari jua limeshapinduka. Kwa hiyo pale linapokuwa limesimama lile jua kwa dakika hizi, hii ndio wakati wa qaimu dhahira, haifai kuswali, haifai kuzikana dhahiri, tayib. Hata tamila shamsu, mpaka pale jua litakapomili, kumili ni kupinduka kuelekea upande wa magharib, na unaliweka jua katikati ya utosi wako. Ukiona jua limepita utosi kuelekea hivi, ndio fahamu kwamba limeshamili. Wa hina tadayafu, tadayafu asli yake ni tatadayafu, imeondolewa moja ya ta takhfifan. Wa hina tadayafu shamsu bimaana tamilu, wa hina tadayafu shamsu lilghurub. Wakati wa tatu ni kipindi ambacho jua linamili, linapinda, lilghurub kuelekea kuzama, hatta tagharuba, mpaka litakapokuwa limeshazama unaruhusiwa kuswali. Lakini kipindi linaelekea kuzama, unaliona kwamba lina rangi ya al-israr, rangi ya umanjano umanjano, huu ni wakati wa makatazo. Hadithi ya Uqba ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu. Wal hadithu anasema Sheikh rahimahullah, na hii hadithi dhahiru dalala, iko wazi kidalili, ala ma dhakarna, juu ya yale tuliyokwisha kuyataja, kwamba haifai kuzikana katika nyakati hizo wala kuswali. Waqad dhahaba ila dhalika ibn Hazm, na amekwenda kimadhehebu kunako hilo mwana wazuoni Ibn Hazm, Abu Muhammad Ibn Hazm al-Andalusi, fi al-Muhalla, katika kitabu chake al-Muhalla شرح المجلى. وغيره من العلماء نوينجيني أسيق وييك كوانا وزوني المحلى بالآثار. ومن التأويلات البعيدة نميونغوني وتفسير ذي لذكو أمبالي نتأويلي أمبازو في قنبالي لما قصديو بال الباطلة بال كتأويلي موفو بسيلي قول بعضهم من قول يبعدياو ونوزوني قوله قولياك لقسمة أن نقبر أو أن نقبر أي نصلي. قال أبو الحسن السندي ولا يخفى أنه معنى بعيد. ملوان هذا أنا قلت لي يا شيخ قسمة حديثه متجهبي يكتتات ألكو أمتون صلى الله عليه وسلم أكتكتازة تصفالي كتكتهزو au an naqbura fihinna mautana, au kuwazika katika nyakati hizo maiti zetu. Baadhi ya ulama wakasema naqbura hapa maana yake nuswali, sio kuzika maiti. Nyakati tatu ametokataza mtume tusali katika nyakati hizo, au an naqbura fihinna mautana, au kuwaswalia katika nyakati hizo maiti zetu, sio kuwazika. wakatafsiri an-naqbura mautana manake kuwafalia, sio kuwazika. Sheikh anasema hii tafsiri ni tafsiri ya mbali, bali ni batili kabisa. Akataja maneno ya Abu al-Hasan al-Sindi, kanazoni wa Kihindi. Qala Abu al-Hasan al-Sindi wala yakhfa, na wala haifichiki, annahu ma'na ba'id, kwamba kutafsiri naqbura kwa maana ya kuwasalia maiti ni maana iliyokuwa mbali kabisa. La yansaqu ilayhi dhihn, haikubaliki kiakili, akili haikubali, haiendani na maneno haya. Min lafdhi alhadith, kutoka katika lafdhi ya hadith. Utafsiri naqbura kwa maana kuwasalia maiti, akili haiendani na tafsiri hii. Qala ba'dhum, wamesema baadhi yao, yuqalu qabarahu idha dafanahu wala yuqalu qabarahu idha salla alayhi. Kilugha ukisema qabarahu maana yake idha dafanahu, anapumzika na kumfukia kwenye shimo lake, husemwa qabarahu, amemzika. Inasemaje kwenye Qur'an? Fa aqbara. Nazaje aya thumma idha shaa anshara, aya nyuma yake. Thumma amatahu fa akhbarahu, kisha Allah amemfisha huyo insani mwanadamu. Fa akhbarahu, alipomfisha akamfanyaje? Akamzika. Sio fa akhbarahu fa salla alayhi, qabarahu idha dafanahu. Wala yuqalu qabarahu, wala haisemi kilugha qabarahu kwa maana salla alayhi. Hayo maneno ya Imamu Sindi akinukuu. Wal aqrab, lakini lenye ukaribu wa kimaana, anna al haditha yamilu ila qawli Ahmad wa ghairi, kwamba hii hadith inamili kwenye kauli ya Imam Ahmad na wengine. Al Imam al-Sheikh Raslan hafidhahullah kwenye kitengele hiki anasema al aslu huwa alhadith, asili ni hadith. Yani anarekebisha haya maneno, maneno yanasema wal aqrabu anna alhaditha yamilu ila qawli Ahmada, kwamba ambalo liko karibu kiuelewa na ufahamu, kwamba hadithi hii inamili kuja kwenye upande wa qawli ya Imam Ahmad bin Hanbal. Sheikh anasema kwani qawli ya Ahmad bin Hanbal ni nini? Yani mpaka iambiwe hadithi, hadithi hii pia inakwenda kwenye kauli ya Ahmad bin Hanbal. Asli ni hadithi ya Mtume, na kwamba maneno ya Ahmad bin Hanbal ndiyo ambayo kwamba yanatakiwa yamili kwenye hadithi, au asli ni maneno ya Ahmad bin Hanbal ili hadithi ya Mtume yatakiwa imili kwenye maneno ya Ahmad. Nini na nini? Dhahiri eh? Anasema asili ni hadithi ya Mtume, si sawa haya maneno yaliyosemwa. Asli ni hadithi, hadithu Rasul sallallahu alayhi wa sallam, na kauli Ahmad bin Hanbal na yeyote inatakikana ifuate hadithi. Na maneno hayo kutoka kwa Abu al-Hasan al-Sindi yanahitaji at-taswib, usawazishwa. Si sawa kana kwamba umeidogosha hadithi na umeikuza kauli Ahmad bin Hanbal, wakati Ahmad bin Hanbal رحمه الله تعالى نوتكف ودرج لك رضي الله عنه ورحمة الله عليه بعد ذلك كان عندي كالتحديث اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم واتيني من ليترمشي وكتقوكم ولوين ثم ترمشي وكتاب ثم ترمشي وسنة سنة كان تفواتي سوى هذي بتفواتي سيس. نعم. والأقرب أن الحديث يميل إلى قول أحمد وغيره. Haya maneno ambayo yanahitaji taswib, kwamba aqrab, kwamba hadithi inamili kuja kwenye kauli ya Ahmad na wengine. Anna dafna makruhun fi hadhihi al-awqat, kwamba kuzikana ni makruhu katika nyakati hizi. Qultu, anasema al-allama al-albani rahimahullah wa kad radda dhalika at-ta'wila al-imam an-nawawi aidha, na ameiradi, ameiradi, ameijibu taawili hii. Radi manake ni majawabu. aya kuna raddi nzito, raddi maana yake ni jawabu, yaruddu alayhi bi maana yujibu, anamjibu. Lakini ikitafsiriwa kwa Kiswahili inapungua uzito. Ndio maana wanaanza raddi nzito, basi vile vile raddi uogope, ujue raddi ile maguruguru yenye raddi ni majawabu. وقد رد ذلك التأويل نأمجيب ما جواب هايو الإمام النووي الإمام النووي الشافعي أيضا كذلك نجيب ولكنه في سبيل ذلك لكن يي النووي كالتنجي ياك يكون فنهيلو وقع في تأويل آخر يشبه هذا يعني يي أمجيب هي تأويل مبوه na yeye alipojibu yeye mwenyewe kadhalika akatumbukia kwenye taawili nyingine mbaya inayofanana na hii. Wadaa da'wa ghaira thabita, na akadai Nawawi madai yasiyo kuwa ya thabiti, yasiyo kuwa thabiti. Faqala, akasema al-Imam an-Nawawi katika sharhi yake, sharhi ya Sahih Muslim inaitwa al-Minhaj, sharhi Sahih Muslim ibn al-Hajjaj, qala ba'dhum, wamesema baadhi yao anapokuwa anawajibu hapo, inal murada bil qabri salatul janaza, kwamba muradi wa qabri ni kusalia sala ya jeneza. Wale waliosema an naqbura fihinna mautana, kwa maana kuwasalia maiti zetu, wamesema baadhi yao inal murada bil qabri salatul janaza, kwamba muradi wa kaburi ni kusalia jeneza. Wa hadha dhaif, na kauli hii ni dhaif, lianna salatul janaza, kwa sababu sala ya mayit la tukrahu fi hadha alwaqt bil ijma', la tukrahu fi hadha alwaqt, haichukizwi sala ya jeneza katika wakati huu. Wakati gani? Jua linachomoza, qa'imu adh-dhahira, waqtu alghurub, la tukrahu, si makruhu wala haichukizi, fi hadha alwaqt, katika wakati huu, bil ijma', kwa makubaliano ya wanawazuoni. Hii ndio kosa lake Imam Nawawi rahimahullah. Fala yajuzu tafsiru alhadith bima yukhalifu alijma', hivyo haitofaa kuitafsiri hadithi kwa kile ambacho kinakwenda kinyume na makubaliano ya wanawazuoni. Kusema kwamba an naqbura kwa maana an nusalli, haitofaa kuitafsiri hadithi kwa lile ambalo hukhalifu ijma', bali sawab, bali sawasawa yake, anna ma'nahu, kwamba ma'na yake hii hadithi ya Uqba bin Amir, ta'ammudu ta'akhiri dafni ila hadhihi al-awqat, imekataza ta'ammudu ta'akhiri dafni, kukusudia na kudhamiria kuchelewesha kuzikana, ila hadhihi al-awqat, mpaka katika nyakati hizi, ndio kusudio lake na ndio ma'na yake. Kama yukrahu, kama ambavyo huchukiza taammudu taakhiri al-asr, mtu kudhamiria na kukusudia kuichelewesha salatu al-asri, kuiswali ila sirari shamsi, mpaka kipindi ambacho jua limeingia umanjano, bila udhrin, pasina udhuru. Kwa hiyo kama hivi, kama vile, kama ambavyo haifai kudhamiria kuichelewesha al-asri, kuiswali ukaitoa katika wakati wake mpaka wakati wa jua kuingia umani, kadhalika haifai kudhamiria na kukusudia kuchelewesha kuzikana mpaka katika nyakati hizi. Fa amma idha waqa'a ad-dafn fi hadhihi al-awqat, amma kuzikana kukitukia, fi hadhihi al-awqat, katika nyakati kama hizi, bila ta'ammudin, pasi na kudhamiria, fala yukrah, hilo haliwi linachukiza, fala yukrah, halichukizi hilo. Kwa hiyo yeye Imam Nawawi rahimahullah hadithi ameibeba katika mbebo au mbereko wa kukusudia kwake yeye, amenielewa hivyo. Anasema rahimahullah ta'ala, qultu, nimesema, akimjibu al-Imam Nawawi rahimahullah, wa hadha ta'wilun la dalila alayhi, na tawili hii ya al-Imamu an-Nawawi rahimahullah haina dalili juu yake. Wal hadithu mutlaqun, na hadithi ni mutlaq, imeachiwa haikudhibitiwa kwa jambo fulani na kwa mazingira fulani, mutlak imeachwa, kwa hiyo inamwingia kila itakayempata. Yashmalu almutaammida wa ghayra, yashmalu inamkusanya almutaammida aliyadhamiria wa ghayrahu na asiyekuwa huyo. Falhaqu adamu jawazi dafni walau lighairi mutaammid. Sheikh anasema haki ni kuto kufaa kuzikana katika nyakati hizo hata kwa asiyekuwa amedhamiria. Faman adrakathu fiha, basi yeyote yule ambaye kwamba atadirikiwa na swala kumswalia mayit au kumzika katika nyakati hizo tatu, falyatarayas, na asubiri hata yakhruja waktu lkaraha, mpaka utakapotoka wakati wa machukizo, mpaka utakapopita ule wakati wa machukizo. Tuliona nyuma huku kuna hadith ameletwa mait kule Iraqi, alitoa Ali bin Abi Talib, ulikuwa wakati umekwenda, umeingia kwenye wakati wa makatazo, likaachwa jeneza mpaka ulipofika wakati wa jua kuzama, ndipo akaswaliwa. Sahaba ameacha kumswalia yule mayit. Kwa nini? Kwa sababu ni wakati wa makatazo. Faman adrakathu fiha, yeyote atakayedirikiwa na swala ya mayit au kumzika mayit katika nyakati hizo tatu, falyatarayas, na angojee na asubiri, hata yakhruja waktu lkaraha, mpaka upite wakati wa machukizo. Wa amma ad-di'a'uhu, ama kudai kwake alimamu Nawawi rahimahullah, anna salata aljinaza, kwamba sala ya kumsalia mayit la tukrah, si makruhu, haichukizi, fi mithli hadhihi al-awqat, katika mithili ya nyakati hizi, bil ijma', kwa makubaliano ya wanawazuoni kama alivyodai yeye. Fawahamun minhu rahimahullah, ni kosa hilo kutoka kwake, ni msahaulifu huo kutoka kwake, rahimahullah, Allah amrehemu. Amemjibu na amemwombea rahma. Adab, amekosea, haachi kwenye kosa, lakini kwa uslub mzuri na rahma unamwombea. Fal mas'ala khilafia, kwa maana si kweli alivyosema Nawawi kwamba kuna ijmaa. Fal mas'ala khilafia, mas'ala yana khilafu ya wanawazuoni, hakuna kauli moja. Wassawabu fiha alkarahatu khilafa alijma'i almaz'um, wassawabu fiha, na usawa katika mas'ala hayo, alkarahatu wassawabu fiha alkarahatu khilafa alijma'i almaz'um, na kuona kwamba jambo hilo ni makruhu, hilo hufidisha kuonesha tofauti iliyopo katika makubaliano yaliyodaiwa na alimamu Nawawi. Waqad sabaqa bayanu dhalika fi almas'alati ta'liqan 'alayha, na imeshatangulia bayani ya hilo katika mas'ala ya 89 kwa ta'liqi ya mas'ala hayo ukurasa wa 130. Ba, wakati wa pili katika au hali ya pili, katika hali ambazo haifai kuzikana isipokuwa kwa dharura, fi llaili, katika wakati wa usiku, li hadithi Jabir, kwa ushahidi wa hadithi ya Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhakara rajula min ashabihi, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimtaja bwana mmoja katika masahaba wake, qubida, ambaye imechukuliwa roho yake akafa, fakufina fi kafanin ghairi ta'il, akakafiniwa, fakufina, akakafiniwa, kwa maana akavishwa sanda, fi kafanin ghairi ta'il, lakini katika sanda isiyokuwa ndefu, ta'il ndefu, sabir, satir, sabir pana yenye kumtosha, satir yenye kumstiri, haikuwa yenye kumstiri, haikuwa ni yenye kumtosha na kumkifu. wa kubira laila, mbali na hilo akawa pia amezikwa wakati wa usiku. Fazajara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akakemea. Na kukemea ni juu ya kukataza, kukataza ni chini, kukemea kuko juu. Fazajara an-nabiy, akakemea Mtume sallallahu alayhi wasallam, an yukbara ar-rajul bil-layl, kwamba haifai au asizikwe mtu wakati wa usiku. Hata yusalla alayhi, mpaka asaliwe. Illa an yudtarra insanun ila dhalik, isipokuwa kama atadharurika mtu kunako hilo. An yudtarra ni sawa, au an yudtarra yote ni sawa. Akhrajahu Muslimun wa ghayru wa qad sabaka fil mas'ala 35 safha 56 والحديث ظاهر الدلالة نحديثي كوازك دليل وشهيد على ما ذكرنا يو هاية الويتاجة باي فايق ذكارة كتن يكتزوسك إلا أذرورك أنت. وهو مذهب أحمد نايا لي ومذهب يا الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه كتموجة رواية ذاكي ذكرها في الإنصاف أميتاجك وني كتاب الإنصاف قال أنا سمع كن إنصاف لا يفعله إلا لضرورة حتى لفان يمتهلو لكم ذيك ميت وشيك إلا لضرورة اسفقوا فخذروا ريكا نبيل أشك ونسمع علماء ضرورة هو حلالي الشيء اللي يكتاز ويلي حرام كيفين هي تضرورة يكون حلال والضرورات تبيح المحظورات نعم ضرورة هو حلال شيء يلقوا يا حرام يلقوا كتاز لا يفعله إلا لضرورة حلفانه لو يسفقوا فضرورة. وفي أخرى عنه نكت كموجة رواية نجين ذاك أحمد يكره أما سمن مكروه ويكون رواية مكتاز يسفقوا فضرورة نكون رواية ياكي نسمى جمهيلين مكروه كراها. قلت نمسيم مني نمسيماجن العلامة الألباني رحمه الله والأول أقرب نا لقوانزا لقسيمة قم هايفاي كذكارا إلا كضرورة هلو لنو كرب زيدنا حقي لظاهر قوله قو شهيد وأوازي وننو لك صحابة زجرا أمي كميا قلنا لنو كميوا hali ambiyo kwamba makruhu amekemea na kukemea ni zaidi ya kukataza. Vipi liwe ni makruhu? Wal awwal aqrab, na msimamo wa kwanza wa Ahmad kwamba hafanyi ila kwa dharura ni aqrab, ina ukaribu zaidi kauli hiyo na usawa kwa ushahidi wa dhahiri ya kauli yake mpokezi wa hadith. Zajara, amekemea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu ablagh fi an-nahy, neno zajara ablagh liko juu zaidi ya katazo. Min lafzi naha, kuliko neno kusema naha amekataza. Alladhi yumkinu hamluhu ala alkaraha, naha amekataza, neno hili huenda wewe ukalibeba katika mahmal ya kwamba ni makruhu tu, lakini zajar, zajar haiwi isipokuwa katika haram. Ala anna alasla fihi tahrim, hata kama nahi asli yake pia ni haram mbali na zajr ambayo iko juu ya nahi, kwamba huenda nahi ikawa imewezesha kubeba hii hadithi katika mbereko wa kwamba ni makruhu kufanya hivyo, hata kama hiyo nahi yenyewe asili yake imewekwa katika kuharamisha. Yani asilia mbali kuizungumzia zajr ambayo iko juu hiyo, yani hapo hapo kwenye nahi. Nahi pia ina asli, asli yake ni kuharamisha, lakini tujalie kwamba nahi hapa kwa maana ya ala alkaraha. Wala sarif lahu illa ila alkaraha, na hakuna sarif itakayotoa kemeo hili la Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka katika uharamu kuja kwenye umakruhu. Wewe ukisema ni makruhu, tutakwambia hii zajr, iko zaidi ya nahi. Nahi yenyewe hufidisha uharamu kiasili. Vipi zajir? Jumlisha kwamba hakuna sarif inayotoa zajir hii kwenye uharamu kwenda kwenye umakruhu. Yani kwa nini useme makruhu? Una kipi ndio maana yake? Hakuna sarif dhahir. Sarif ni kile kitakacho kigeuza hiki kutoka huku kwenda huku. Leta sarif. Ma sarif? Hakuna sarif.